radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 296 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, quan estem en directe des dels estudis de Ràdio Trama, amb els estudis de Ràdio Trama a petar de gent que avui ens acompanya, perquè avui tenim molt a celebrar i amb moltes ganes d'oferir-vos una setmana més aquest programa de música combativa que arriba avui als 10 anys. El primer que presentarem a la taula del programa és el nostre reverendo Tecles, el nostre mestre Ricky, que ens tira temes impressionants i que fa que totes aquestes màquines funcionin d'allò més bé, o no? Què passa, guapo? Com estàs? Com ha anat la setmana? Ei, molt bé, molt bé. Quina il·lusió avui aquí amb la sala tan plena. També ara ho explicaràs, el dia Subal. I tu què, Isma? Jo bé, la veritat és que setmana dura de feina i de tot plegat, però aquí estem al peu del canó per intentar que això rutlli. Ai, ai. Molt bé, a la seva banda, un altre que feia dies que no ens venia a visitar, però que ens fa molta il·lusió cada vegada que hi és aquí, el nostre mestre dels llibres combatius, que tira temes zarranganos que fan enfonsar Can Capablanca, és el nostre amic Eric. Què dius, bonic? Ei, què tal? Bona nit. Us he de dir que estic molt, molt orgullós perquè estic complint aquest any el de venir un cop al mes. És gener i he arribat, així que... Que molt bé. I no t'has adormit? No m'he adormit i estic, com dèieu, molt contenta perquè hi ha un munt de gent avui aquí i res, espero que ens ho passem tan bé com pinta. Estem una mica nerviosos perquè està sent així intens, però segur que ens ho passarem molt bé. I tant que sí, Eric, molt bé. I a la seva banda, un que avui està de celebració perquè fa anys i des d'aquí el felicitem, és el nostre Manolaken de Sant Jaume Ses Oliveres / Barberà, que diu la Bea. Què dius, bonic? Manolo, com estàs? Doncs molt bé, molt content d'estar avui així al programa com una mica tota rebentada de penya, molt content, i molt content que l'Eric estigui aquí també, d'estar amb el Pau també, que feia molts dies que no coincidíem, i t'he de dir, Eric, que ho estàs petant, perquè és la segona vegada que vens aquest mes. Sí. Oh! Sí, sí, uau, sí. M'havia descomptat. T'estàs passant, tio. I, de fet, t'he de dir una cosa, aquest mes jo he fet el mateix que tu. Estamos ahí. Bueno, i moltes fans... Això també, sí. Oh, anem com a acompanyar. És que és una cançó bajonera, saps? Yeah. És com, baf. Canta-te-la tu, quina et cantaries? No sé, en hardcore, saps? Algo així com més... Sí, Despeine. Ho podem deixar per fer. Ho trobarem. Sí. I tant que sí. I a la banda del Manolo ja l'havíem presentat una mica, però també el presentarem. És el nostre company de Barberà, el nostre Pau, que dius, bonic, com va? Hola, molt bona tarda. Molt bé, molt bé. Aquí molt animats per fer una mica de musiqueta, escoltar bones cançons i parlar del que toca. I tant que sí. A més, avui no tenim aquí, però ens hagués fet molta il·lusió que aquí fos, la nostra companya Noelia, que avui tampoc ha pogut venir, però que des d'aquí li enviem una forta salutació, una forta abraçada i un petonet ben fort, guapa. I a més a més tenim la Lola, tenim la Bea, tenim el Jordi Camins, el David Camins, el David Camins i el Palli. Què tal, com estem, penya? Com va això? Molt bé. Que s'ho senti una mica. Està tímida avui la penya, sí, eh? Sí. Què està passant? Per cert, el Jordi, que no l'hem presentat gaire, és el nostre company de ràdio que ve aquí a fer un nou programa que es diu Enreda't i que tenim moltes ganes de que comenci l'emissió de l'Enreda't i que promet grans dies de joia, perquè és un programa adreçat a la canalla, a nens i nenes, i que tractarà sobre el tema de la literatura infantil. Molt, molt interessant, ja veureu que us anirem explicant també des d'aquí. Sense gaire dilació això començarà, però abans va la dedicatòria. Doncs sí, avui ens agradaria, abans de res, també enviar-li una forta abraçada a la Noé, que esperem que puguem coincidir d'aquí molt poquet. I això, com deia l'Isma, avui volem dedicar el programa a les 8 joves del Sasso, ara que l'Audiència Nacional torna a revisar la sentència de condemna. I des d'aquí demanem la seva llibertat immediata, prou muntatges policials contra el jovent organitzat. Molt bé, clar que sí. El Sasso a Casque etxerà. A més, la dedicatòria d'avui, abans deixeu-me dir que també qui està presentant és l'Isma, que és conductor del programa des d'aquest programa va començar. I bé, d'això va aquesta dedicatòria, perquè avui va per totes les persones que han passat pel programa i que han fet que el Pim Pam Pum arribi als 10 anys, perquè just era ahir? O abans el 22, abans d'ahir. Abans d'ahir. 22, aquest programa ha fet 10 anys, família! Així que si us sembla, anirem un per un repassant gent que creiem que ha sigut important per fer possible aquests 10 anys de vida. Començant pel Xavi Palli. Xavi Palli, que és l'autèntic ideòleg de tot això. Xavi Palli. Després el Carlos Morapio. Carlos Lara. Mireia Sánchez. Júlia València. Niño. El Luigi. L'Albert Gran. Joder, qué cabrones. Gualle, no sé quién. Gael. Gael. La Gael. Gael. El nostre company de Terrassa, el Quim. El Víctor. L'Estefa. El Jordi de Berga. La Sadi. La Patri. La Ivon. La Lola. La Bea. La Noelia. El Pau. Jo mateix. El Manolo. El Ricky. I l'Isma. I moltes més, que segur que ens hem deixat, però no passa res. Gràcies a totes. I al Camins. Sí, gràcies a totes, perquè sense vosaltres no ho haguéssim aconseguit. I tampoc ho haguéssim aconseguit sense els grups i solistes que han tocat en directe per nosaltres en les diferents especials que hem tingut aquí a la casa, com poden ser Atraco a Mano Armada, Casparrata, Anto, Jordi Montañez, el Pau Llong, Sigelpa, Resiliència, Las Niñas Perdidas i Elgio, Apache. Volies dir-ho molt, ho pots dir tu. La Cura. Les Bidets. Les Bidets. Les Bidets. Tenim un membre fundador de Les Bidets aquí. Sí. Oret. Midori. Putrones sense remei. Malestar social. Xot. 8 mil·límetres. Penetres. Katiuska. Gazapos. Andreu i els Rumberos. I Morapio Loco. Toma. Toma. 10 anys. A poco, diu la vieja. A poco sobre mi madre. I aviat, aviat, 300 pim-pam-pum. Sí, és el que ha dit el Ricky, és el hashtag, és un nou hashtag que hem creat per la celebració dels 10 anys, que la farem el dia 16 de març, aquí, juntament amb la celebració dels 18 anys de Can Capablanca. El hashtag és 10 anys, 300, pim-pam-pum. Amb números, 300. 10 anys, amb números, el 10 i el 300. 10 anys, pim-pam-pum. I sí, tant. Anys no. Anys amb números no. No. Adéu, Palli. Adéu. Sempre us abandono a mitges o vinc tard. Un desastre. Ets un miat que no estalles al carrer. Per molts anys, eh? No estalles al carrer. Els carrers seran sempre... Proposo l'enquesta de retuit, si voleu que el programa 300 es faci a la plaça, o favorito, si voleu que es faci a la quartera. No, i si no, demaneu-li que es faci al carrer. Ostres. Volem el pim-pam-pum 300 al carrer. Es farà a la xarxa i al carrer. Això mateix. Vale, pues, després donarem potser una miqueta de més informació del tema del 300, però ara el que ens ocupa és la música, que per això som aquí, per tirar tema zarranganos. Ja sabeu que som una ràdio alternativa, reivindicativa i combativa, ràdio clandestina de Sabadell, que setmana rere setmana intenta portar-vos aquest programa al pim-pam-pum, el millor de la música combativa. Agafeu-vos bé els cinturons, perquè tot just això comença. El primer a començar em sembla que és obvi el Ricky. Sí, m'acaba d'adjudicar ara mateix perquè no ho havíem parlat. Exactament. Sí, portem gairebé una hora aquí i no havíem fet l'ordre. No. Però teníem altres coses al cap. Avui anem atropellats. Però bueno. Mira, us porto per començar, abans que hi vagi el Manolo, me'n vaig jo cap a Xile. Vinga. A la ciutat del caos, Santiago de Xile, com diuen ells mateixos. Torno a portar el Niño de Bacle, o Niña de Bacle, perquè és el Mequis. I... és una mica diferent a la que us vaig portar, que era com més clàssicota el tema, i aquesta té un rotllo bastant interessant. Es diu Causemos Estragos, i bueno, a veure què us sembla. Catem-la. Hoy es el fracaso de la esperanza humana, la cúspide de la brutalidad generalizada, pero la derrota no existe mientras el individuo afile sus garras. ¿O acaso te vas a quedar sentado mientras este pestilente mundo nos intenta absorber? El ente salvaje respira en cada una de nosotras, al revivir el instinto de violencia contra lo que nos amenaza. Y en este ostracismo es ahí la victoria que nadie me puede arrebatar. Seamos quienes ofenden, no solo quienes se defienden. Caos, se me trabó, paz, ante muerto, caos. Se hemos tragado y para el caos, destrucción. En el día, en la tarde y en la noche vamos los gatos creando desorden. Siempre juntitos, siempre. emana de tu piel, de tu fuerza interior, que no va a volver, de tu fuerza interior, que se va a disolver. Tau, se me trago, tau, se me trago, paz, nadie muerto, paz, nadie muerto, tau, se me trago, tau, se me trago, hija del caos, destrucción, destrucción, destrucción. Todo sordo al sufrimiento del otro, toda produciendo con el yuque roto, todo malviviendo en el mundo feliz, tomando soma temiendo terminar el mal país. Lograron difuminar al enemigo, ya no podemos apuntarlo con el dedo, la explotación moderna no se cuesta. Fantàstic. Destrucció, destrucció, destrucció, destrucció. Anava a dir el mateix. M'he colat, ja. Amb aquesta ha començat l'edició 296, ben bona la, la proposta del mestre Tecles, com sempre. Bueno, molt bé. Sí. I quina és l'altra cançó que vas portar d'aquests? Ara t'ho dic, ara t'ho dic. Molt obscura has vingut si, avui, eh? Si voleu sí, un dia sí, també podem començar. Parlar un rato sobre, igual avui no, perquè podríem estar un rato, però sobre Niño de Bacle i ah, sus tendències una provegan, anarcodestructives. Una provegan que és todos los animales seremos libres. Sí. Que són, jo com es deia, punt... IRS d'aquests? No, no, com no, es no dius? Són ITS. ITS. No, això ja és un tema que... Això ja, si un cas, altre dia, no? Aquí tres o quatre programes ja xerrem. Molt bé. Molt bé, fantàstica la, la proposta, com dèiem, del mestre Tecles. L'anterior, la de l'altre dia, era del disc Hoy, aquí, ahora, uh-huh. I aquesta la veritat és que no, no ho he trobat. I he estat a punt de portar això, però al final, mira... Sí, sí, jo bé. Quan porto algo de Xile sempre penso, a veure si... Però com que hi ha tantes coses, pues sí. És, seria raro que ens atropellessin. Molaria bastant que el segon disc es digués aquí, ahora, hoy. Tothom. Sí, d'això? Què et passa, Pau, avui? Re, re. Has igual. Vingut especialment inspirat, Pau. Gràcies, Pau, trobàvem a faltar. Molt bé, molt bé, molt bé. Mireu, doncs les que no trobem a faltar, perquè crec que van sonar, si no la setmana passada, fa molt poquet, són les Tribade. Sí, aquestes cada últimament programa. És que no paren de treure videoclips brutals. Sí, sí, certament és així. L'últim, ja ho ha dit el mestre Tecles, és autènticament brutal, és una passada de joia la que han tret, és aquest trio femení de Barna, que fan rap amb influències del flamenc, el soul, l'afrotrap i el reggaeton. Són les Femsis Vita, Massiva Lula i Sombra Lor. És un tema extret des del seu single d'avançament del seu nou àlbum Les Desheredades, que està editat per la gent de propaganda pel fet aquest 2019. És un tema que porta com a títol Les Desheredades. Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentarla a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las copas en las calles, las que hacen manada pa' que el cora no le falle. La morsa, la foca, las zorras, las frikis, las chongis, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, la femme, la fuch, la butch, la bitch, somos Juan Arribas escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado, a las que miran de reojo de las que hablan bajo, a las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ella, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. La tercera edad y la tercera edad. No quise ven vulnerables. Las precarias, cojas putas degeneradas. De todos los malos somos las culpables. Lo llaman las perroflas, las punk y las costras. Las que tienen cara de te van a dar de hostias. Las que no las quitan el ojo en las tiendas. Las que ven andando y se cambian de acera. Somos las hijas de la noche. El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas, las molestas, las locas. Las que sacas a de callarse la boca. Somos letras de la migrada. Somos las que no se rinden jamás. Dedicada a totes les dones que lluiten contra el patriarcat arreu. Les desheredades de Tribade, espectacular per seguir aquesta primera ronda d'aquesta edició 286. Com hi van les Tribades? Són impressionants. La veritat és que és un trio que a mi em faria molta il·lusió poder contactar amb elles i que vinguessin o que poguessin estar en directe o el que sigui, però bueno, la veritat és que també estan volant molt i s'estan fent molt, molt importants, per dir-ho d'alguna manera, i és complicat, però espectacular les propostes que porten l'Estribada, i espectacular també que cada setmana els hi portem una cançoneta. Mira, i avui, de fet, jo que he preparat el programa una miqueta a última hora, ho he de confessar, el Camins just m'havia passat una... He demanat ajuda, sí, i el Camins m'havia passat una cançó de Tribada, però tu has dit que la portaves i dit, vale, pues busco una altra cosa. Era aquesta o no? No, era una altra. Però que sí, que sonen a dojo perquè... La setmana que ve no, que no vindràs, però... La guardem. Però la guardem. Sí. És teva. Febrer no toca, no? No, febrer sí. Toca un, com a mínim. Ah, clar, vols dir que tinc un de regal, no? Sí. No, febrer un... No, has iniciat tendència, ara has de venir dos cada... dos al mes. Soc com el capitalisme, que sempre va amunt, que sempre has de fer més. Ja. Per cert, qui vindrà segurament... No sé si a fer més o menys, segurament més, és l'Albert Gran. Què és? Hauria estat a punt de venir, però no ha pogut al final i també des d'aquí li enviem una forta abraçada. Ui, tant. Seguim amb aquesta primera ronda de l'edició 296. Ara és el torn del Pau, que tira la seva primera bala. Doncs sí, la primera d'avui. I avui les rondes són llargues, està bé. Sí. És... Dona gust, la veritat. Sí. És que... Menys rondes i més llarguetes. Sí. Clar. Bueno, és igual. Doncs avui començarem amb Los Chicos del Maíz, que... totalment coneguts, evidentment, i si no, doncs ja feu tard escoltar-ho a ells i les seves seqüeles. I res, i el tema de la cançó d'avui és la de Paraísos Artificiales, que em sembla que encara no havia sonat aquí el pim-pam-pum, i bàsicament m'agrada bastant perquè és molt melancòlica i parla molt de la rutina diària, del mal que fa i de com ens va gravant per dins. Perdó. I aleshores també hi ha tot de coros d'una noia que se sent molt de fons, que tampoc te n'adones molt, i es diu Laura, sí, que té un grup que es diu Amaica, que són de Barcelona, i si ho escolteu o busqueu és bastant interessant, és més reggae, és un rotllo molt, molt guapo, i crec que algun altre dia aquí al Pim Pam Pum ja els portarem, si no han sonat, si no em des... I tant que sí. Sí? No sé si han sonat, però i tant que sí que els portarem. Bueno. Hagin sonat o no? És igual. Doncs sí, si voleu escoltem aquesta cançó. Som-hi. Vale. Creo que estás más ciego que yo. ¿Quién dijo eso? Gary Cooper. James Stewart. Henry Ford. No, Toto. Eso no lo dijo nadie. Esto lo digo yo. La vida... No es como... como la has visto en el cine. Civilización histérica, plástico y simulacro, colérica, en la que nadie rompe nunca un plato, importada de América. Niños de papá que mal mendigos por pasar el rato. Península ibérica, mi zona de conflicto, occidente se desintegra. Escucho los gritos, oye nega, otro cabrón, otro cínico. Hiciste de mis versos un complejo vitamínico. Ritmos, victorias, empates, zombies alienados deambulando, babeando en los escaparates. Modernos primates dirigidos por control remoto, mejor que poco a poco te aclimates. Dicen que estoy loco por escupir al calendario, pero sé que la rutina es un suicidio diario. Voy a ponerle un sicario a mi suegro, no soporta mi condición de MC legendario. Me desintegro dentro de tu pubis extraordinario. Custodio los caminos de tu fe como un templario. Ya ves, soy un nudo de nervios. A veces juego al ajedrez con Dios y me mojo con Kate Moss. Estoy viendo la Fox, yo Marlenders, tú el niño bien como Julian Ross. Yo, estilo inabarcable, estoy leyendo Eric Fromm y joder, me siento culpable. Próximo cable en Wikileaks, el cabrón del nega sin apenas despeinarse se ha vuelto a salir. Futuro gris, fluyo sobre beats, hice de tu clítoris. Mi patria, mi país, esta noche arde París. Y a nadie parece importarle, rodeado de plástico y maniquís. ¿Y qué más da si solo somos animales en paraísos artificiales? Y ya no quiero verte y ahora bebo como un irlandés. Fumo como un condenado a muerte. Ya ves, contigo no puedo ser libre. Es como vivir atrapado en una escena de Arthur Miller. Soy un killer, me deslizo, soldado de fortuna. Vivo con la culpa y agonizo. Caigo al precipicio cuando te acaricio en sueños. Y me desquicio con tu sonrisa de diseño. No pierdo fuelle, no veo la tele. No, no me adapto a esta sociedad. A veces pierdo los papeles. Yo vivo encerrado en la tienda de discos de alta fidelidad. ¿Quieres estabilidad, seguridad, sentirte cómoda? Ay, yo qué va, yo soy un nómada. Tu mente ninfómana, tu cuerpo rígido, esclava de las circunstancias de este poema etílico. Me enseñaste a ser un cínico, un pícaro. Tantos cubatas que ya no me queda hígado. Esclavo del bolígrafo, un cerdo sin cura, que piensa en tu recuerdo y todavía se le pone dura. Desidia tu mirada eléctrica contra mi insobornable sentido de la ética. El viaje a Sudamérica que nunca hicimos, y lo sabes, porque eres una histérica inestable y no cabe más dolor en el folio. Ojalá fuera un buen chaval como tu novio, pero no que va. Mi jardín del Edén, mi Eva, me refugio en tu cueva. Me transporta, me eleva, esta libido longeva que no acepta sobornos. Por eso sueño con tu novio, una pala y cloroformo. Por eso mi mente es un horno, por eso veo tu cara en cada actriz de cine porno. Déu-n'hi-do. Lletres reivindicatives, música combativa de la bona, cabiaret del bo, de la mà del Pau. Ben guapa. No sembla de pas, amb la veu aquesta tan xula, no sembla de pas Los Chicos del Maíz. Ja, és que... pastorros que... Sí, realment queda molt suau. Molt... I ja és aquesta cançó que de per si és més tranquil·leta, potser que la resta que tenen i això. i tenen una lletra en mi una mica més profunda, potser, per dir-ho d'alguna manera. Doncs ja, i és això, no? Aquesta veu queda doncs, super suau, super guapa i res, i això. Molt bé. M'alegro que us hagi agradat. Genial, genial, Pau, com totes les propostes. Continuem amb més música combativa. Ara és el torn del Manolo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean los amigos del Speed. Vaya peña, tú. Clar, esperem que no salti la llum. Que no salti la llum. Que no falte de nada. Per molts anys. 31 o 32? Depèn de com ho miri. Això és com pujar o baixar. Que hem de tenir el debat. Ja ho tindrem, cap problema. En tot cas, molt feliços de tenir-te aquí un any més. Molt feliços d'aquests 10 anys també del Pim Pam Pum. Oh. Sí, i sin más dilataciones, com diria la nostra companya Estefa. Ara. Sí, per recordar també la gent que ha passat per aquí. Us porto també des de Xile, diria que des de Santiago de Xile. Us porto als Huechequeche Ñitragún, que és una banda de hip-hop mapuche. La Lola diu perquè és una cançó que hem escoltat molt, moltíssim. El tema en qüestió es diu Mapudungun Finje, que vol dir habla en Mapudungun, i veureu que la cançó no entendreu res, no perquè sigui hardcore, sinó perquè parlen en Mapudungun, i també hi ha un noi que canta en Kaweskar, que és un altre dels pobles originaris de Xile, però més del sud, del Gualmapu, i com que parla amb bastantes persones, o sigui, canta amb bastantes persones diferents, amb moltes veus, i la veritat que també recomano com ficar el vídeo en això que fem de ficar el vídeo recomanat així, perquè sí? És molt xulo. Sí, sí. Manolo, tu i els teus noms. Ahí està, sí. Que tu mumeo la buen mula m'entulen com la UN, l'UNU. Manyum cleca in tu fa xiqui mon meu, ma pudungun a l'unga caita in pil lluna guantu alma, pudungun meu, guantu caita in piu que fa la laia espanyol, meu guata, winka fungual, hafla ja i com in caua in ta in que un xalcatu a in dungu a in pichi que xemu, fa muachi du a tu el cui fica xalli dungun a dungu a engu xica papai, fucha que xa xa xiqui mon. Ma pudungu vineta in ne tamal tu. Que ha senak que sta ko anaje ta qual of jina fungule inta en que un mongele ai na playa kai un trankle ai ma puñine wen meu com rume com el kale ai mañe un kule gain ta in ku fika che en meu ki mun kane wen meu ta in yu ke ni su un ki mu wain in ka wain soula rume ai yu kule ta ni piu ke ta in wei tang e al ta tu fa ku me su un ku ta in wi yo su tu ma in yu tu ke ta in piu ke chap chap ma ki ne wen tu ke lu ku me ke ni ni pu ke Pune el que tu que ta in ya man yeral ta in que me al que tu al ta in adam tu al in chin ta in que man piu que tu cual Quiñe fastale mon tu in chin vente la in melo tu in ta in que buen ta in mal buen con Quiñe uclea in chum machi nyam nyo el canto in chin cabay el canto in chum machi butaco ya min chin muño chu yu tu in ya ma hui na wang glen cruz que chal lungu que ya can yu que le hula ken chin emune chum calay ma puche dun un meo piu que meo puto ki ma puche dun un meo ta in el canto chipali ma pudo un movi Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Radioactiva, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Oh, i tant que sí. A la Vall d'Albaida, no? Això mateix, i a la Safon sembla que és també. Vinga. Por ahí. Per què no? Al País Valencià. Molt bé, més música combativa. Seguim en aquesta primera ronda. Ara és del torn de l'Eric, que ens portes, guapo. Pues mira, jo us porto, com us he avançat abans, que he preparat el programa a última hora i he demanat ajudes, doncs el Joan P, des del Montseny, m'ha passat un tema bastant interessant que es diu Rumba Rural, que és una versió que ja veureu que totes coneixeu, però que és molt interessant perquè està fet des de les mujeres del projecte de la Artesa, que el Manuel ens pot explicar que és una artesa, però no sé si ve el cas, però que és una penya que viu a un poblet de Guadalajara que es diu Molina d'Aragón i que és una cançó una mica contra la despoblació i convidant a la gent a apreciar la vida de poble i de recuperar, diguéssim, el treball amb la terra, el treball amb els aliments, amb la matèria prima i amb el dia a dia, lluny de la ciutat i creant vincles i xarxes d'afinitat amb gent que viu a la vora i convidant, pues, això, a viure al poble i deixar la ciutat. Així que res, us deixo amb aquestes mujeres del projecte de l'Artesa, amb aquesta Rumba Rural. Pues això, vente a vivir al pueblo. Vente a vivir al pueblo, déu-n'hi-do, quina proposta més interessant també que has portat. Bueno, rumbeta, no? Sonava així bastant alegre. Sí, la versió mítica i sí, us ho recomano, era molt interessant, no? Que no acostuma a ser que gent així que des de pobles petits que hi ha iniciatives, que això sí que sol ser, això passa moltíssim, però no sol passar que la gent que està fent això faci una versió de rumba com aquesta per difondre el que estan fent. Així que sí, les mujeres de l'artesa des de Molina d'Aragón, Guadalajara, pues ens han regalat aquesta rumba. Molt bona, molt bona. Molt bé, doncs si us sembla donem pas a l'agenda. Olé. Radiodrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, donem pas a la secció informativa del programa amb els actes més suculents del moment. El primer dels actes que us portem és la festa d'inici de curs de la Madraseta, el projecte de l'Escola Popular del Sud de Sabadell, que el 25 de gener a partir de les 8 del vespre tindran una presentació del projecte, després hi haurà una visita guiada i finalment a les 10 hi haurà espectacle artístic. Tot això serà a l'Obrera, al centre social L'Obrera, a entrada lliure amb bar a preus populars, i l'Obrera la trobareu a l'avinguda de Barberà número 142 d'aquí de Sabadell. I un any més torna al febrer llibertari de Sants, que començarà el dissabte 2 amb dues activitats, el vermut i presentació de l'exposició de cartelleria sobre la Guerra Civil i la presentació del portal La Rosa dels Vents i debat anarquisme i alliberament nacional. Després el divendres 8 hi haurà taller de serralleria a Can Vies, dijous 14 a Can Batlló presentació del llibre Morir per un iPhone, divendres 15 i dissabte 16 l'actuació de Títeres des d'abajo a Paral·lel 55 a la Lleialtat Sansenca, dijous 21 a Can Vies a Història de les Joventuts Llibertàries i presentació del col·lectiu Batzac, divendres 22 a Can Batlló presentació del llibre No abra muro que nos pare, diumenge 24 a Can Vies Trivial Feminista, divendres 1 de març a Can Vies també jornada sobre el treball sexual amb xerrades a càrrec de Putes Llibertàries del Raval i dinar, i acabarà diumenge 3 de març amb ruta pels noms dels carrers del barri i xerrada sobre la memòria històrica, la memòria traïdorenca. I aquest divendres 25 hi ha una altra festa KBO, en aquest cas antirepressiva. Això serà a Cala Runeida, l'espai alliberat per l'agitació social a Gràcia. Començarà a les 8 del vespre i serà fins a les 2. Hi haurà música a càrrec dels selectors Bird Up i Doctor Foll i també Nilaku Long Drag. Tots els beneficis seran destinats a les represaliades antifeixistes, Factbox. Tingueu en compte que l'aforament és limitat a 100 persones i que cal demanar entrada, així que informeu-vos. I com sabeu, Cala Runeida està situat al carrer de l'Església 410 primer F de Gràcia. I un altre acte de l'agenda, la celebració, espectacular celebració dels 20 anys de la CNT de la Bisbal amb els 15 anys d'ocupació i els 10 anys de l'Ateneu Llibertari Paquita. Serà el 26 de gener, al passeig Marimon Espert número 16 de la Bisbal, a l'Ateneu Llibertari Paquita. I com dèiem, el 26 de gener, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà sessions musicals a càrrec de DJ Pánico i Tomasino Produzione. I a més, la festa continuarà a partir de les 11 amb Los Man Project, que fan narcofusió des de Barna, Progeria, que fan punk psiquiàtric del Vallès, i a més, hi haurà sopador a partir de les 9 amb sopar vegà amb Paivi. No us ho perdeu, organitza la gent de la CNT i de l'Ateneu Llibertari Paquita. I també l'1 de febrer a les 7 de la tarda a l'Ateneu Llibertari de Gràcia, inauguració i la presentació de l'Expo Helios Gómez, l'artista combatiu, artista gràfic, poeta i pintor revolucionari. I com sempre, el feixisme cal aturar-lo de cara perquè Recuperando España i el Frente Nacional Identitario s'ha atrevit a convocar el que diu que fa 80 anys va ser, o sigui, s'ha atrevit a convocar una manifestació per celebrar el que suposadament fa 80 anys la gent que va alliberar Barcelona, així que per evitar que trepitgin la memòria de tantes i tantes persones que van morir en contra del feixisme, no podem fer una altra cosa que plantar cara, així que el proper dissabte 26 de gener a partir de les 11:30 ens hi trobaran a la plaça Sant Jaume, perquè com sabeu, qui sembra odi recull la ràbia. I també dissabte 26, ens fa molta il·lusió donar aquest acte, dissabte 26 de gener a l'Ateneu de Barberà, al carrer Sant Pere número 4, a partir de les 12 del migdia, hi haurà un vermut musical amb concert en directe del Sisu, que presenta el seu nou disc, yeah, i còmic Alegria Subversiva, amb la col·laboració de Dani Castro i organitzat per la gent de l'Ateneu. No hi falteu. Gran. I també aquest divendres 25 de gener a partir de les 8:30 la projecció del documental Arrels de Resistència, un documental de la Recol·lectiva, aquest projecte per anar a Palestina a ajudar a recollir les olives. A les 9 hi haurà projecció del curt Checkpoint 56 realitzat per Youth Against Settlements, i després a les 9:30 a inici de la projecció del documental i xerrada amb membres del col·lectiu. Això serà a la fusteria de Vallcarca, que és al carrer Argentera número 24. I el proper dissabte 26 de gener hi ha la calçotada de les Bruixes del Nord de Sabadell. Això serà a partir de les 12 a la Sala Polivalent del Nord, que és la Ronda Navacerrada 58 de Sabadell. El tiquet són 12 euros i hi haurà un menú, hi haurà vermutada, actuacions i percussió de gralles, projecció d'audiovisuals i música tot el dia, servei de barra, també hi ha un menú infantil de 5 euros. Així que us convideu a compartir amb les Bruixes el plaer dels calçots. Molt bé. I també un altre acte del més suculent, s'està començant a organitzar la vaga del 8M, la vaga feminista del 8 de març, i les companyes de Cerdanyola, la gent de la Figa Rebel, doncs convoca el dia 28 de gener a partir de les 7 de la tarda al carrer Vinyes de Cerdanyola, i bueno, per això, per començar a llogar la vaga del 8M, vine al comitè mix i organitzem-nos, perdó, vine al comitè no mixta i organitzem-nos pel 8 de març. El 27 de gener a les 8 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya, concentració de suport, defensem la revolució democràtica de Rojava, aturem la imminent massacre de Turquia contra les tropes feixistes d'Erdogan, ens trobarem allà. També concert punk rock, el més pur estil punk rock. Tenim els Red Bruts i Casparrata, també el dissabte 26 de gener, no hi falteu, a les 9:30, a l'Associació Cultural La Urraca, que és el carrer Vidal i de Valenciano número 2, a Barcelona. Hi ha un bo d'ajut de 4 euros, però val la pena perquè és punk rock de veritat. I seguim, avancem cap a la vaga feminista, com dèiem, dissabte 2 de febrer a la Torre d'en Gors de Barberà del Vallès. A partir de les 10:30 del matí, presentació de l'Assemblea Feminista amb la xerrada Patriarcat i Capitalisme a càrrec de Georgina Monge. A més, després hi haurà la dinàmica participativa Com interaccionem els diferents eixos d'opressió. I a la 1:30 hi haurà el dinar popular. A les 3:30 hi haurà World Café. Com ens afecta el patriarcat als diferents àmbits de la nostra vida amb l'espai no mixta. I a partir de les 5 de la tarda, posada en comú i conclusions i cloenda. Hi haurà espai d'acollida infantil durant les activitats, cal inscripció prèvia, abans del 28 de gener via mail, i això organitza l'Assemblea Feminista de Barberà. No hi falteu. El dissabte 26 de gener a les 6 de la tarda al CCO dels Timbres de Viladecans, xerrada breu, història i situació actual de la subversió a l'estat xilè. També cal dir que el dissabte 26 de gener, un altre cop, a Sabadell, aquí mateix, a Can Capa, que és el carrer Comte Jofre número 30, a partir de les 7 es projectarà el documental Poble Rebel. Més actes dins d'aquesta nutridíssima agenda d'avui. El dissabte 9 de febrer, tercer aniversari dels Despentinats, al bar Bruixes i Maduixes d'Olot. A Olot hi haurà un festivalaco amb la gent de Casparrata i Milicians des de la Garrotxa amb el seu street punk. I també el dimecres 6 de febrer, de 6 a 9 de la tarda, hi haurà la segona edició del taller de Cianotípia, al taller d'arts de Can Batlló, al Bloc 11. Després hi ha un documental que, si no l'heu vist, ja podeu córrer, és el de Precaristes, que l'ha produït Inercia Docs i que parla de la FAQ i de la lluita per la vivenda, i que es projectarà en dos llocs ben aviat. No, és el mateix, tinc dos cartells diferents que diuen el mateix, que és, serà Sant Antoni de Vallmajor, serà el proper divendres 1 de febrer a la sala a les 7 de la tarda. I encara més actes dins de l'agenda, la quarta fira del llibre feminista de Sabadell del 2019 serà dissabte 23 de febrer amb la presentació, i dissabte 9 de març serà quan tindrà lloc la quarta fira del llibre feminista de Sabadell. També dissabte 2 de febrer, Mariposa Power volumen 2, que és el cabaret Circus a Can Batlló, a partir de les 6 de la tarda, això, cabaret antirepre, propressos, amb taquilla inversa. I també estem de celebració perquè, si són els 10 anys del Pim Pam Pum, també són els 3 anys de la Trauna, que és aquest espai ocupat i autogestionat a Palau, a Sant Esteve de Palau Tordera, perdoneu, Santa Maria de Palau Tordera, que serà el proper 1, 2 i 3 de febrer, divendres, dissabte, diumenge. Hi ha un munt d'actes, no us els detallo, només us convido a que us passeu. És a la Rambla dels Països Catalans número 2, com us deia, Santa Maria de Palau Tordera, i serà un fiestón, i cal reivindicar que la Trauna segueix més forta que mai. I tant. I em sembla que per acabar, el 26 de gener, al CCO L'Estilla d'Hospitalet, de 6 a 3:30 de la matinada, a jornada solidària contra la repressió a les anarquistes a Filipines, a les 6 de la tarda, expo fotogràfica, a les 7, xerrada, luchas anarquistes i situació actual, i a les 10, concerts amb Escupe, Totalikers, Abiertas hasta el amanecer, Patata i Bleda, i a les 2, DJs Bailongas, MMS. Molt bé, i fins aquí la secció informativa del Pim Pam Pum, fins aquí l'agenda del programa. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Com trobem a faltar la pollola, eh? Clar que sí. Molt bé, més música combativa, això no s'atura, comença la segona bala, la segona ronda de totes nosaltres. Vinga, és el Ricky que l'obre. Va. Jo porto una banda que no tinc ni idea de res. Bé, no. Del nom? Es diuen Evergreen, però no són els Evergreen Terres. De... Els de Califòrnia. És el carrer del Simpson, no? Sí. Uau, referent. No, però també hi ha un grup, de punk rock que es diu Evergreen Terres, també, crec. Bueno, pues això és un ska... És un ska... De fet, jo ho tinc això. No tens ni idea. Evergreen, ska vegan. Vale. Bé, bueno, tenim dos referents, a priori i fan ska punk, una barreja bueno, així, una mica encanta. Ska, amb aquells toques punk que tant ens agraden a nosaltres. I vegan. I fins aquí, hasta aquí podeu leer. Oh, yeah! Toma ja. Esca. No tinc ni idea ni de quin idioma parlen, ni d'on són, ni... Ni falta que feia, tio. Ni res de res. Ni falta que feia. Però era un temacle que havia de portar. Tremendo tema zarranga, no? I són vegan. I algo, segurament algo de vegan hi havia per allí, per tant ja... És que he buscat... A veure, perquè de temàtica vegana, pues, molt hardcore, molts cantautors i tal, molt hip-hop, però d'esca... No tenia res i ho he buscat, no? Ska vegan i m'ha sortit això i caram, tu. I has trobat alguna altra cançó d'aquests o no? No, l'he trobat penjada dos vegades amb la mateixa info, o sigui, zero a les dos. Haurem d'investigar. I tant, clar, i com que si fiques Evergreen et surt un munt de coses que tenen el nom Evergreen però que no tenen res a veure. No sé, complicat. Bueno, complicat, però el temazo te l'has marcat ben a gust, que ens hem quedat aquí. Deixa's tractar. Bona ballaruca als estudis de Radio Trama. Esperem que us estigueu passant. Ha pujat. Jo crec que sí. I seguirem pujant, perquè avui també vinc una mica esbalada. I... Vinga. Mireu, jo passo directament a les guitarretes, li foto una mica de xitxa, canviem una miqueta el registre perquè arriben les Disaster Jacks. Ui. Disaster Jacks, estem darrere d'elles perquè vinguin a participar del dia 16 de març. Del Pim Pam Pum 300, que a més serà un dia molt especial perquè el casal Capablanca, que és la nostra seu, doncs farà 18 anys. Ens tallarà el carrer, a més. Sí. No? Ens tallarà el carrer el mestre Palli, encara que sigui a base de barricades. I nosaltres també celebrarem els 10 anys, que també ho estem celebrant una miqueta avui, però... Perquè avui és el dia, però la festa grossa serà... Serà el 16. El 16 de març. Queda fatal, però 18 o 16 anys fan? Can Capa fan 18. 18. Ah, sí, es fan. Fan gran. Ara sembla que comença a veure el sembla sol, que no? El programa 200 va coincidir amb el 16. Ah, sí, diria que sí. Heu apretat l'accelerador, eh? Sí, des de luego. Des de luego. I el 16 de març també també podem començar a parlar-ne una mica. A part de les Disaster Jacks, que estem darrere d'elles perquè vinguin, també hi ha confirmat la gent de Resiliència, la gent d'Apache, la gent de Morapio Loco, la gent de la Brimo. I, la Brigada Moreneta. Sí, Brigada Moreneta estan també amb nosaltres i moltes ganes, la veritat. Li estem posant molta il·lusió i esperem que aquell dia ens feu companyia. Bueno, i aprofitem aquí per apretar... Les dues MCs, la... La Cura i Bren també segurament participaran d'aquesta edició i, bueno, i més gent que estem al darrere. I jo voldria apel·lar a l'amor i a les relacions que mantenim amb Sigelpa perquè, sí, sisplau, sí, facin un pensament i vinguin. Així espontàniament també estaria bé. Vull dir, no seria un problema. Però, no, podrien arribar sense dir res, sí, i les acolliríem. Però la tallem al carrer. Encara està a Sud-amèrica? No en tinc ni idea. Però... No ho sé. Bueno, en tot cas, seguirem en contacte amb el Pol i amb la gent de Sigelpa per veure si també ens fan companyia. Mireu, doncs el que us deia, són les Disaster Jacks, aquesta banda de hardcore punk d'aquí de Sabadell, Sabadell Malapell. Fa uns anys que fan cerveses i patins, des del 2005, de fet, i són la Marlena a la bataca, el Dave al baix i a les veus, perdó, el Dave al baix i a les veus, i l'Angie a l'altra guitarra i a les veus. És un temazo des del seu LP ST, que va sortir a finals del 2018, si no estic equivocat. Sí, que porta, em sembla que sí. Que sí? Sent calentet, no? Sí, totalment. Sí. Farà un mes, dos mesos, no més. Bueno, pues arriba la xitxa amb Disaster Jacks i el seu Everlast. Hardcore punk de molta qualitat des de Sabadell, Malapell, Disaster Jacks partint la pan aquí al pim pam pum. Què us ha semblat? Destrossant cordes vocals. Yeah. Sí. Molta ira la que porten, molta ràbia la que porten i la veritat és que foten unes feines d'allò més bones. Espectacular el tema Zarranga, una de les Disaster Jacks en aquesta edició 296. Només del 2015, no pot ser. No, 2005. Ah, 2005. Sí, van començar el 2005. Ho havia sentit malament. I és el segon, no? Em sembla o així? Vull dir, no tenen molta cosa. Sí, exactament. És el segon CD. Ah. I ara que diu el Ricky, és veritat que també van venir a unes festes alternatives de Sarda, les Disaster Jacks, fa molts anys, i bueno, molt ben parides, la veritat és que fan molta patxoca. Més música de la bona, seguim endavant, això doncs, no s'atura. Sí, seguirem, ara faré una cançoneta jo, si us sembla bé. Vinga. Doncs sí. Posarem un grup que són de Santa Coloma, que és Pisando Fuerte, que són uns esquinets del 83 fins al 89, em sembla que vam fer, o 88. I la cançó aquesta, de fet, és una curiositat, perquè aquesta cançó, si coneixeu Caos Urbano, sí, doncs hi ha la de com era? Madrid Primer Right o algo així? Sí, crec que sí. Doncs aquesta és l'original, que jo no sabia que era una versió. Ah, sí, sí. Santa Coloma Primer Right. Ole! I aquesta és la bravo, original, si no han versionat algú altre, que aquestes coses també passen. Però al·lucinareu, perquè la vaig sentir l'altre dia d'un recopilatori i vaig dir, hòstia puta, saps? No, aquestes no coses. Pot ser, no? Exacte. Que màquina. I es veu que aquesta gent, que jo no coneixia, van ser dels influenciadors també de la formació del PGB, del Partit de la Gente del Bar, hòstia puta. Que tampoc coneixia tant com pel que he anat llegint, que per exemple van proposar que el Floquet de Neu fos l'alcalde de Barcelona i que tothom els votés. Ho hagués fet millor, sens dubte. Sí, bueno, no t'estranyi. I aleshores també van crear el Comitè Oi de Santa Coloma i vull dir, van estar molt involucrats dins del món esquinet d'aquí, zona de Rodalies de Barcelona. I el 2003, ja extinta la banda, van fer un recopilatori, un CD de... Estem perdent els papers. Bueno, doncs de les cançons que tenia més o menys gravades i van treure un CD. I res, pues, reconeixereu un moment la cançó, ja veureu. Olé. Bravo. Genuí, eh? Amb un... Genuí. Uau, tio. Amb un bravo, les crestes. Pau, jo... Bravo, bravo. Santaco Rules, tremenda, tremendíssima. El Pau partint de pan aquí al pim-pam-pum. Espectacular, no? Quan l'Isma parla d'arqueologia musical, això és el que fa el Pau. Ja s'escoltava l'essència, el regustillo ahí de crosta i així. Sí, bien. Del Comitè Oi de Santa Coloma. Quines coses farien? Coses Oi, suposo, no? Sí, perquè si no... No deje para mañana lo que puedo hacer hoy. ¿No? Mañana es hoy. Hoy es mañana, sí. Avui és demà. Com estem, eh? Com estem de sembrades avui, Déu-n'hi-do. Oi. Estem de celebració, la veritat és que és així. Estem de celebració i tenim molta gana. Cumpleaños feliz. Cumpleaños. Sí. Estem així, família, sí, mira. Fem 10 anys. S'ha de celebrar d'alguna manera, no? Pues així, fem... Així fem. Fem 10 anys, alguns en fan 31. Sí. O 32. Ui. Bueno, que seguim una mica endavant o... Sí. Gràcies, Pau. Si no acabarem mai. Merci, tio. Música. Mira, jo seguiré amb una banda que no necessita gaire presentació. Són Les Manos de Filippi, que han sonat aquí segurament unes quantes vegades al programa. I el 2018 van gravar un disco que es diu Macri, que Macri és l'actual president de la República Argentina, però és guapo. Però Macri està escrit amb és un tio bajo, sí. Macri està escrit amb sigles i vol dir mentes anticapitalistes revolucionàries internacionals. Sí. I digues? Sí, anticapitalistes. Anticapitalistes, vale. Tio, sí, a veure. Sí. S'ha dit tot aquí, sí. Són dues paraules separades, tothom. Collons, avui no passen ni una, eh? Perdó, perdó. És que estàvem molt atent. Total, que el tema aquest és un tema molt xulo, que es diu El Sistema, i que a més el videoclip mola perquè està gravat a Barna, perquè van venir aquí a fer un bolo, em sembla que a la Sala Apolo, i llavors van aprofitar i van gravar el vídeo per aquí, i es diu El Sistema. I ahí va. El sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso panfarrón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas, saco un títere de la galera, al que le crean, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados. Mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas, que las marionetas. Yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, les Manos de Filippi, que crec que és un grup que manté prou la seva essència durant tots aquests anys, i des d'aquí m'ho deia la Lola també, i la veritat és que jo feia molts anys que no escoltava les Manos de Filippi, i després d'aquest viatge per Xile, pues, varia gent d'allà m'ha recordat i ara estic tornant a escoltar les Manos de Filippi. Des d'aquí volia enviar una forta abraçada al René i a la Amapola, des d'aquí us dedico aquesta cançó de les Manos de Filippi i El Sistema. Molt bé, la veritat és que tenen un so molt genuí, molt, molt autèntic, molt propi d'elles. Són molt reconeixibles en les seves cançons, i una altra joia que porta el Manolaken per fer pujar el pa aquí al pim-pam-pum. I continuem amb... Sí, com bé ha avançat el Manolo, sense més dilatacions, el Manolo o el Riqui, no sé qui ho ha dit, sobretot ho va dir l'Estefa, sense més dilatacions, us portem a la secció Llibres Combatius. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. La poca educación que actualmente recibimos está totalmente fragmentada, como si la menstruación no tuviera nada que ver con el deseo sexual, la infancia o la muerte, como si la adolescencia y el climaterio no fueran dos caras de la misma moneda, como si el aborto, la regla y el parto fueran procesos completamente distintos. Este libro es una herramienta para recomponer el puzzle en el que actualmente se ha convertido la sexualidad de las mujeres. Por este motivo, aunque cada etapa vital daría para escribir un libro entero, hemos preferido condensar la información, obviando detalles, matices y excepciones con el fin de poder contemplar a vista de pájaro las transformaciones que vivimos a lo largo de la vida y así poder conectarlas entre sí. Este libro nace en un contexto cultural e histórico en el que las etapas vitales de las mujeres han sido invisibilizadas, despreciadas, fragmentadas y patologizadas, así como transformadas por completo a través de la medicalización. Nuestro objetivo es explicar cómo son nuestras etapas vitales en condiciones naturales, es decir, cuando no están alteradas por el consumo de fármacos o por intervenciones médicas. Aquest llibre és un llibre que la veritat és que no he tingut ocasió de llegir-me'l bé i preparar-me'l bé, però una mica de forma accidental ha arribat a les meves mans avui i tot i que portava un altre llibre he pensat que era bona idea com pues, portar-lo aquí i comentar-lo. Es diu El baile de la vida en las mujeres, un recorrido por nuestras etapas vitales al natural. L'ha escrit l'Anna Salvia i l'ha il·lustrat l'Anna Salvia, perdoneu, Rivera, i l'ha il·lustrat l'Agnès Mateu Fernández. L'ha editat aquest 2018 una gent que es diu La fertilitat, ecologia en lo quotidiano. I una de les coses que cal destacar és que és un llibre preciós, és un llibre de gran format, amb unes il·lustracions que la veritat són molt poderoses, diríem. I la veritat és que bueno, a mi m'ha captivat bastant, d'una banda per les il·lustracions i de l'altra per tota la informació que ofereix. Us he llegit quatre frases com de la part de pròleg que explica molt bé com les intencions del llibre i com el que abasta, no? Fins on arriba i fins no, i quines contradiccions s'han trobat també fent el llibre. I això, bàsicament és un llibre dedicat a recuperar una mica la idea de que la vida és cíclica, especialment en les dones, i des d'aquí pues intenta fer un recorregut, perdoneu, ho volia fer abans, però se m'ha oblidat com us volia llegir una mica l'índex, no? I aquest pròleg llavors parla de les etapes vitals, fa una petita introducció, i llavors va passant de la infància, l'adolescència, l'etapa fèrtil, i llavors explica molt bé tot el cicle menstrual i les diferents fases, la fase menstrual, la preovulatòria, l'ovulatòria i la premenstrual, una altra vegada, i després el cicle reproductiu, des de la concepció, l'embaràs, el part, el puerperi i els cicles curts, després el climateri, la maduresa, i després hi ha també un glossari i després al final hi ha uns agraïments. I com us deia, tot això està acompanyat d'unes il·lustracions molt, molt boniques i també molt, com es diu? Quina és la paraula? Molt, ja és una paraula que no m'agrada gens, però no se m'acudeix una altra, com molt educatives, o sigui, per exemple, hi ha un dibuix molt ben fet, com diguéssim, sense tabús d'alguna manera de com és una vulva d'una nena, entre cometes, petita i d'una dona adulta, no? I de les parts i de com funcionen. I llavors trobo que és un llibre que és molt, molt eloqüent per una mica anar tallant els tabús de la sexualitat. Una mica aquest llibre també l'he portat perquè justament ara que estem de celebració del Pim Pam Pum, del Manolo, etc. també fullets, pues ara fa 3 anys i estem ara amb molts debats sobre la sexualitat i trobo que aquest és un llibre que va molt bé, que tot i que està enfocat molt a les dones i a la seva ciclicitat, que ja era hora, pues també serveix molt per reflexionar en conjunt sobre la sexualitat i com transmeten la sexualitat a les criatures. I just aquest matí algunes criatures estaven mirant aquest conte i estaven fascinades, pues mirant els dibuixos, mirant com és una vulva, preguntant sobre els diferents cicles i res, trobo que és un llibre molt, molt útil, molt, molt bonic també, molt pedagògic. Preciós, molt pedagògic, molt bé, és una paraula una mica millor que educatiu, gràcies. I això, i que també jo aprecio molt la idea de que és bonic, saps? No és una cosa, un tostón i una cosa teòrica avorrida, sinó que és preciosa, entra pels ulls i que pots pots aprendre moltes coses i començar a visibilitzar i a fer evidents coses que sembla que se'ns han oblidat, però que estan allà i que les necessitem per viure millor, no? I res, faré el que faig sempre, que és repetir-vos una mica el títol i obrir una mica la conversa per si algú vol afegir algo. Es diu El baile de la vida en las mujeres, un recorrido por nuestras etapas vitales al natural, escrit per l'Anna Salvia Rivera i il·lustrat per l'Agnès Mateu Fernández i, com us deia, editat fa poquet per La fertilitat, Ecologia en lo cotidiano. Que bonica aquesta música que t'han posat, pel llibre. Sí. Disculpeu, és que és el meu aniversari i m'està trucant la família. Ja sabeu. Cumpleaños. No, la veritat és que és una gran troballa, com totes les que porta sempre Eric, i m'ha molat molt. La veritat és que fa molta patxoca aquest llibre a nivell visual i pel contingut que has explicat segur que també val molt, molt la pena llegir-se'l. Mm. Sí, des d'aquí també agrair-li a la Clàudia que me l'ha passat així última hora i ha acabat arribant al programa, com que ella també va estar en aquesta formació amb l'Anna Salvia i llavors va aconseguir aquest llibre i ens l'ha portat a fullets i pues això, des d'aquí gràcies perquè així el podem compartir. Molt bé. No sé si voleu afegir alguna més. No, bàsicament en què ho amenitzaràs això? Això ho amenitzaré amb un clàssic. Un clàssic. Sí. Me'n vaig al 1991. Les Bikini... No, Alaska ja va venir. Ha estat a punt de tornar perquè ha sigut un dels suggeriments del Camins, també. Tribade i Alaska. Ah, no, perdó. Això va ser una broma que vam fer ahir. No, és veritat, no me l'ha suggerit. No, és veritat, el suggeriment era Mònica Naranjo. Mònica Naranjo, hòstia, pitjor m'ho poses, tio. Què fem aquí? És que fem moltes coses a casa nostra. Però no, el que us porto és Bikini Kill, des del 91. Que tornen, 20 anys després. Sí, això em deia abans el Ricky, tornen 20 anys després, però jo us porto una cançó de 20 anys, o 30, no sé, les mates no se'm donen molt bé, 91... Quasi 30, no? Sí, no? Perquè... Manolo. Bueno, des del seu Revolution Girl Style Now us porto d'aquesta banda de Olympia Washington, aquesta Riot Girl, us porto un temazo que es diu Feels Blind. Fom-li! Wow. Yeah. Wow. Inconfusibles. Les Bikini Kill. Moltes ganes, no? De que tornin, a veure què ens tenen preparat. Sí, però o sigui, l'altre dia vaig escoltar que tornen els specials. Oh. Sí, sí, sí. I ho dic en el sentit de que és complicadíssim que un grup que ha fet segons quines coses pugui portar alguna cosa que vagi, per exemple, specials. Yeah. Més enllà del Mrs. To You Rudy o les clàssiques, què? Tio, sí, val, que sí que jo tinc moltes ganes que surti, però és molt complicat. Que, és complicat, que és complicat. Jo crec que faran el que podran amb dos o tres que quedin, no? O que s'animin i que siguin viables de poder fer i després agafaran quitxalla que vegi disponible per poder fer les cançons i tirar endavant els directes, perquè clar, sí. És dur. És el sí, problema sí, sí. De gent que ha fet autèntics himnes, com Bikini Kill o Specials, que també en parlàvem, que clar, de cara a retomar-ho i a fer una altra cosa nova, mai, jo crec que mai arribarà a ser tan bo com era l'anterior, però bueno. Però bueno, si no ho és, no passa res. Aquí queda el Feels Blind, ja el van fer, el 91, i pues, a gaudir-lo, el podem escoltar sempre que vulguem. I tant que sí. Ben bona la proposta del mestre Eric. Més música combativa, seguim en aquesta edició 296 del Pim Pam Pum, seguim en directe, esperem que us ho esteu passant la meitat de bé que nosaltres, que us ho estem passant d'allò més bé aquí a Radio Trama. Ara és el torn de... Tercera bala, no? Tercera bala, comencem ronda. Tercera ronda ja, és la penúltima, que avui són quatre només. Ah, quatre rondes, pujada, baixada. Perdoneu. Normalment són 5 o 6. Doncs mireu, avui és quan estava preparant el programa, durant força estona pensava que portava un triple homònim. Es diu Facta, d'Euskal Herria, i la cançó que porto es diu Facta, i el nom del disc, o sigui, mirant la portada, és la seva maqueta i allà hi fica Facta. I punto, no hi ha res més. Triple homònim, doncs. I jo estava convençut, però llavors allò buscant més info i tal, he trobat un lloc on es veu que li han ficat nom al disc, que es diu Woman's Revenge. S'han arrepentit una mica, no? No sé, llavors és un homònim, però no un triple, no sé. Bueno, és un... està bé, està bé. Tens una... Quasi, la intenció era, era potent, eh? Tens una parella en comptes d'un trio. Doncs això, ho van treure l'any passat, el 2018, i com que l'Eric ja començàvem guitarretes fortes, jo m'hi sumo. Ja, això ja no té aturat. Fa-li canya. Always a song day, Father, woman's revenge. Tremenda, tremendíssima, també espectacular la proposta del mestre Tecles. Brutals, brutals. M'ha encantat, tio. O sigui, ben sorprès m'has deixat i amb un bon regust aquesta cançonassa que sí, ens has portat. Aquests no pot ser que s'estrenin així. O sigui, el Facta, em sembla que es van formar el 2017, el 2018 van fer Això és la maqueta i sona espectacular. Hòstia. Segur que venen d'altres grups o algo, han de tenir experiència. Sí, no, això sona molt, molt, molt contundent. Sí. I de tota manera sona, o sigui, està superben gravat, vull dir que per ser una maqueta, encara que estiguem al 2018-19 o el que sigui, vull dir, hòstia, sona molt bé, que tampoc, vull dir, jo ho graves a casa teva i és una puta merda tot. Saps? Certament. Que ho has de saber sí, fer sí, sí. I se sent bé. Sí, sí bon, ja bon. No són aquelles maquetes no? d'abans. O pre-maquetes. No o pre-maquetes, si pre-maquetes, ja això és lo más. No és al garatge, és a fora. Des d'aquí, Can Capablanca, no? Que puguin exactament. Fer coses a fora. Ah, ja ens, ah, ja ens agradaria. No, aquí no es pot. No es pot. Ja els carrers seran sempre... D'algú. Vostre. Dels cotxes. Sempre vostres. Bueno, valla guassa que portem avui, cabrons. No. Sí. Estem mireu, a celebració. Bueno, què, Isma? Li donàvem la benvinguda al grup anterior i li donem també la benvinguda al que ve. Són... A veure, què portes? Mira, jo ara faig un doblete perquè les dues cançons que venen a continuació les dedicaré a la Polluela, que per això me les ha recomanades ella. I són ben bones. La primera és Terror Negro, que és una banda de hardcore punk en American Oi from Memphis, Tennessee. Ja veureu, que li foten molta xitxa. Són l'Omar Higgins a les veus i al baix és un tros d'home que o sigui, és un pavo espectacular, és ample com el sol, molt gran, molt gran. T'has quedat impressionat, eh? És que el vídeo està posat a la pàgina web, és més gran que l'Albert Gran, bastant més. Sí, has, de, sí. Has d'ampliar el vídeo a la pantalla sencera perquè si no el YouTube patint. Si no, no, no, vale. Si no, no l'acabes de veure. Vale. Bueno. També hi ha el Rico i el David a les guitarres i el R. Richardson a la bataca. És un temazo des del seu vinil, single i videoclip del 2019, o sigui, acabant de sortir del Ford, enregistrat en directe des de l'Old Town Skate Park. És un tema, com deia, que li dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, que sempre li dedico un o dos temes i li envio un fort petonet. I és un tema que porta com a títol Voice of Memphis. Negro, terror. Així són. Són negres i causen terror. Acabava de sortir del forn, eh? I n'hi ha un que és molt gran. Sí, n'hi ha un que és més fàcil saltar-lo que rodejar-lo, certament. Impressionant, impressionant. L'Omar és un tros d'home i té una veuassa impressionant i una posada en escena encara més guapa. Si no heu vist el vídeo, mireu-vos-ho a radiotrama.cat, que val molt la pena. Des d'aquí una abraçada. I tant, si pots. entre tots nosaltres. Mitja abraçada. Bueno, pues més música combativa, seguim en directe als estudis de Radio Trama, seguim a l'edició 296, ara és el torn del Pau, que portes guapo. Atenció. Doncs lo prometido es deuda, duda. Lo prometido es duda. Has dit lo permitido. Tot, ho he dit tot. Doncs el que vam dir l'altre programa, que vau posar una cançó de Boicot. Cert. I vam dir, ui, hi ha una versió de Boicot. Oh! Oh! Oi? Oi? Oh. Jo que més que oh, és com que ja l'he escoltat, dic oh. Ja, s'ha de dir oh. Que bajoneros. Així que en comptes de presentar Boicot, perquè diguem que la versió fa una mica de farem... És un bluff. És un bluff, sí, exactament. Doncs el que farem és presentar la banda original, que és Electroduendes, amb K. Gran grup. La veritat és que aquests sí que li fotien canya. O sigui, no vull comparar, però ho comparo. Sí, això... Pobres Boicot. Bueno, i... Els si fas Boicot, eh? Sí. Escolta, que la... Ho anem. Que l'ha portat. Sí, perquè és duda. I aleshores, bueno, Electroduendes són de Barcelona, que van començar el 96, i van fer Temacles. Temacles com aquest, versionat per Boicot. Aviam, salgo a la calle, aviam què us sembla. Home! Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. Porque me ahogo en esta realidad, porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina de esta mierda de vida, necesito saber que algo va a explotar, que algo va a explotar, que algo va a explotar. Porque tengo la necesidad. Pelear. Wow! Què? Llavors, aquí a la sala ha agradat. Aquí ha agradat molt, tio. O sigui, això és un tremendo pepinazo que s'ha tirat al mestre Pau, que està anant a buscar cerveses, però que impressionante. Els boicots, salgo a la calle, versionant electroduendes, fent partint la pan aquí al pim-pam-pum i rebentant Can Capablanca. És que a veure, això és un himne, no? Jo crec que el toquem les bidet i tant... Bueno... Ara t'has passat. Igual m'he passat, però vull dir que... Que clar, aquesta cançó és un himne. És un himne. És com un bàsic, és com un bàsic de si et fas un grup de punk, aquesta... Sí, sí. Qualquer dia, no? Són com cançons que... Sí. Molt bàsiques. Can, de... Perfect Government. Sí. En directe la gaudiríem tots, això segur. Sí, seguríssim. Sí, sí. Sí, i comentàvem això, no? Que ens sorprenia en aquest cas en concret, no? I parlàvem de la veu de... d'Electroduendes perquè és molt característica, o sigui, de seguida saps que és Electroduendes encara que ho escoltis a un quilòmetre, no? I llavors per això xoca, no? Però té una qualitat el tema bastant espectacular. Sí. I el feien cavalgar força, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí, sí, jo me l'esperava, bueno, com més fluixa o més baixa o menys intensitat, i la veritat és que no ha perdut pistonada en cap moment, li van fotent xitxa de la bona amb un himne, com deia l'Eric, i ben bona, Pau. Més música combativa, això no s'atura, seguim endavant, anem molt esverades. Ara és el torn del Manolo, que tira una altra de les seves perles. Doncs sí, molt esverades, seguirem. Comencem a posar d'Espanya o a fer trontolla això o què? Una miqueta d'Espanya, sí, anem a fotre-li canya. Canviem una miqueta d'estil. Us porto als Biocrisis, des de Tijuana a Mèxic. És una banda que toca un estil de hardcore que es diu The Beat. I el tema que us porto en qüestió es diu Urbe Violenta. Fom-li xitxa! Bèstia! Una mica de despeine. Una mica i... Em sorprèn perquè hi ha aquest estil de hardcore que es diu The Beat, que ja fa un temps que el vaig escoltant de la web aquesta de Gritando Caos, i jo no li acabo de trobar la diferència amb altre tipus de hardcore, saps? Però, bueno, et despentina el mateix, no? Sí, seguirem indagant. Investigant, sí. Aquí. Molt bé, aquest The Beat, molt bé aquest temazo del Manolo, fem pujar el pa aquí al pim-pam-pum. Potser serà diferències a les lletres o... Sí, no sé, no ho sabem perquè no ens entenem de res. David, tu tens algú a dir sobre... Vale. Així estem avui. El David va morir. Ara va l'Eric, no? Sí, ara vaig jo i mira, us porto un grup que de fet em fa molta il·lusió perquè és un grup que crec que igual va ser l'última vegada que vam coincidir amb el Pau en aquest estudi, que són des de Saalfeld, a Alemanya, els Heaven Shall Burn, grandíssims, grandíssims veganos. Des del seu Wanderer del 2017 us porto un tema que no té més presentació, que es diu Corium. We'll be right back. Enganxadeta de toro, que no ens havia passat. Pillada de toro. Que no ens falti de res. Ja tocava, no? Després de quasi dues hores de programa... Estem aquí menjant-nos el pastís de la mare del Manolo. I de fet, havia de tirar la cunya ara. Què voleu? Però bueno, després d'aquest post... Aquí repartim pastís... Jo tinc una pregunta, fa molt de rato que sona del tema, però heu dit que eren grandes veganos, vol dir que són veganos molt grans? No, el de grandes crec que... És com, sou molt grans i després... veganos, heu tallat com una confusió... Són persones gegants veganes? No, gegants era el del grup... Sí, exactament. Són grans que ho fan molt bé. Vale, vale. Gràcies pel pastís. I són proclamats veganos, vegetarians, depèn de quins components del grup, són antifeixistes, també proclamats, vull dir... És d'aquestes coses que s'agraden del grup, també, o... que jo sàpiga, no. No està tan clar. En tot cas, fan música que apreciem des del Pim Pam Pum. Entra sempre a la penúltima ronda, secció post. Finita, veritat finita. Des d'Alemanya, per totes vosaltres. Molt bona, Eric. La veritat és que... Excel·lent troballa, com sempre, com totes les que porta. Gràcies a l'arqueòleg musical de l'equip, del Pau, que em va descobrir aquest grup. Sí, eh? Ui, quin títol, eh? arqueòleg musical. Posaré el currículum aquest. Sí, ho pots posar, ho pots posar. Certament som una miqueta miners i mineres, perquè busquem allà on ningú busca per trobar troballes tan espectaculars com la que ha portat l'Eric. És el torn del mestre Tecles, arribem a la darrera bala. La veritat és que està començant a fer molta baixada o pujada, segons la veu miri, i seguim endavant amb aquest pim-pam-pum. Avui Eric. No es queixa, eh? Avui no es queixa. Avui somriu. Tampoc parla, com és habitual, no? Bea, vols dir algo? Hola, diu, Bea. Diu hola. En l'extrem més llunyà del micro de tota la sala, sí. No? Ricky, tu què ens portes, bonic? Va, jo per acabar us porto una cançoneta d'un minut. Bueno, segur que... Lo bueno si breve, dos veces breve. O pollo, dos veces bueno. Pollo a prueba. No entendreu res per diversos motius. Primer perquè canten en polonès, són de Polònia, i es diuen Pussy Terror, amb el nom ja podeu intuir que... Cap on van? Cap on van. I, feministes? Sí, mira, el disc del 2015 es diu Every Girl is a Riot Girl. Yeah. I el tema és una putada màxima. Per què? Va, que l'olea, que l'olea. És que és impossible de pronunciar això. Zidupia Kulu. Prou bé. Molt bé. Quan escoltes la cançó i com que ho diuen a l'estribillo et queda molt més clar. Ja veureu, però deu estar molt atents perquè és un minutet i fora. Canya, canyuqui de la bona. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Canyella Branca, espectacular el tema Zarranga, el que s'ha tirat el mestre Tecles per dir adeu a aquesta edició 296. T'has quedat ben despatxat, amic. Sí. Jo he de dir que m'encanta, o sigui, jo que com és ràdio no ho veieu, però jo estic com posicionat que veig la pantalla. I quan comença la cançó i de seguida es posa vermell, com allò, dic, això és una bona cançó, saps? Ara sí. Quan fa una muntanya així, sí. No? I llavors comença i s'acaba. Sí, molt sí. Bé. Clar. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Clar que sí, com diria el mestre Pollastre, que n'estaria ben orgullós. Més música de la bona. Aquesta quarta ronda serà una despentinada... No, no, no, no, no, no, no. Veurem, veurem. Mireu, jo us porto la segona cançó que em va recomanar la Noe, que per tant també li dedicaré amb ella. És un temazo. Ai, participa en el pim-pam-pum des de la distància. Sí, ella no pot ser-hi, però m'envia bona... Ens ha de gravar un àudio. No, ella saps. Ens has de gravar un àudio i el posarem ben contentes. Mireu, és un doblet espectacular entre Carne Cruda, que és una banda de punk and roll de Comillas, a Cantàbria, formada el 2004. Són l'FN a la veu, i el Cesario i el Jorge a les guitarres, el Chuchi al baix i el Palu a la bataca. A més, no venen soles, venen molt ben acompanyades per Libby de Non Servium, per això dèiem que era un bon doblet. És un temazo també homònim, com el primer que us he portat. És un temazo que es diu La Resistència, des del seu LP La Resistència del 2019. Yeah. Era Carne Cruda, amb la participació estelar de Libby de Non Servium, la resistència tremendo. Després sí. Direu dels noms dels grups i tot, de no sé què, Carne Cruda també, bueno, en cas, no, suposo. La primera en cas i la resta ja no, però bé, 50-50 sí. És acceptable ja. Una de dos, bastant bé. Sí. Ja és un bon nom més punky. Sí. I dos homònims, Isma. Isma, Isma. T'has tirat, bravo. Vale, avui fèiem anys. Binomis, no? Binomis. I m'he portat un triple, un quasi triple homònim, també. Homònimament sí, parlant. Era una ocasió sí. Especial. Sí, la veritat és que la Pajuela fa troballes tan espectaculars com aquesta que li hem dedicat i fa molta baixada aquesta edició 296. Ara és el torn del Pau. Em passes la pilota, directament. Sí, sí, sí. Tu ja és. Que vas per feina. Tu ja és. Doncs portaré un grup que potser no coneixeu, però dins del tema hardcore, sobretot hardcore Massachusetts, són dels clàssics, dels grans grups, que és Have Heard, que és com Tingues Cor, i és un grup straight edge, molt típic d'allà. Straight Edge, si voleu, ja en parlarem un altre dia, més a fons de què significa i què reivindiquen. Mm-hmm. Però és un grup d'aquests clàssics de dins del moviment hardcore, més això a Boston, dels que han marcat època. Wow. Que dins del hardcore també hi ha sobretot el hardcore New York, hi ha el hardcore més al sud, que és més punky, punk rock i això. Vull dir, dins d'Amèrica hi ha com estils de hardcore. I dins del Boston hardcore són els molt clàssics. Olé. Jo us vaig dir, aquí tonteries i... Bé. T'has posat. Jo estava prenent notes. Sí? Ja no es veu a la ràdio, però... Jo estic gravant aquí. Aprèn. Ens està doncs... il·lustrant. Doncs aquest grup va aparèixer el 2012, em sembla que va ser, i van estar tocant fins al 2009, que van fer un macro-mega concert d'aquests apoteòsics finals, que normalment els grups de hardcore no duren ni tant, que també pues, un parell o tres d'anys i acaben. I aleshores van gravar-lo i van també fer un vídeo que val bastant la pena, estar pel YouTube i aquestes coses, em sembla. Així que si li vau fer una ullada, ja està. Jo recomano amb molta devoció aquest CD, que és Sons to Scream at the Sun, que és cançons per cridar cap al son, cap al sol, que és una puta passada. A mi aquest CD realment està molt ben quallat. Sabeu aquests CDs de que vas escoltant les cançons i dius, és que és com una simfonia tot juntet, ben fet? Wow. Rodó, no? Rodó, sí, rodó. Exacte. Olé. I aquesta cançó parla de Boston, parla de la típica idea de que la gent idealitza les coses, en aquest cas una ciutat, Boston, una ciutat superindustrial, doncs de que sembla una passada, de que és superguai perquè hi ha molt moviment, en el cas del hardcore, que tiren moltíssim, però que en el fons és duríssima, que has d'haver crescut allà, que has d'haver-ho viscut per saber realment què significa. Ho típic de ningún momento pasado fue mejor, amb el punk passa molt això també, d'aquí d'aritzem... Certament. Sí, grups que ho van passar fatal, que van créixer dins de la misèria, i a nosaltres ens sembla la polla, que sembla... una cosa superbonica, no sé què, i no. I realment no ho era tant. Tants van quedar pel camí. Doncs això, aquesta cançó es diu Boston i espero que la disfruteu. Xitxada la bona. Never the best, never the best. It's time, no judgment. be the boy you couldn't be. I'm the father you didn't get to see. I'm the youth you did not get to live. Or feel the love this world forgot to give. And for this gift I don't deserve to get. I'll make dead, sure I earn. Hey, I bet they pass a beautiful. Que bèstia, maco. Brutal. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com t'has quedat també despatxat per acabar aquesta edició 296. Quina pena, eh? Brutal. Que anem acabant. Que sí. Això, aquestes coses sempre es fan curtes. Tot el que comença acaba, arriba a la fi aquesta edició del Pim Pam Pum. Des dels estudis de Radio Trama hem estat molt contentes d'estar amb totes vosaltres, ens ho hem passat d'allò més bé i ara ho acabarem, com sempre, amb un parell de temazos que tiren el Manolo i l'Eric. Doncs sí, porto una banda que he descobert aquest matí que es diuen Orsini. Orsini eren les típiques bombes que feien servir els anarquistes en l'època daurada de la propaganda pel fet. Eren unes bombes rodones amb unes punxetes, segur que heu vist alguna vegada una foto. Yes. És una banda de thrash metal hardcore de... Hardcore? Hardcore! Hardcore! Cobarde! L'edat. És que ja no... Aquestes altures... Serà sèrio, eh? Doncs bueno, jo, per el que he buscat, són de Madrid, però abans el Camins, el company que ha vingut avui aquí a fer-nos companyia al programa, em deia que ell té uns col·legues que diuen Orsini i que són de Vallcarca, llavors investigaré una mica més. Jo ara de moment diré que són de Madrid. Home, segur que a Vallcarca també hi havia... Sí, jo crec que sí. El tema és que bueno, és un disc que van treure ara el 2018 que es diu Hasta la total extinción de la burguesía. Tenen temes molt bons. De fet, a mi hi havia temes que m'agradaven molt més que aquest, però aquest, he de dir la veritat, l'he portat pel nom de la cançó, perquè m'encanta el nom de la cançó, que es diu Ola de atentados en los juzgados. Va molt acorde amb el nom del grup, de la Bomba Orsini. Com molaria. I espero que el disfruteu. I tu, Eric, amb què t'acomiades? Molt bé, doncs abans el Pau em preguntava, he estat a punt de fer-li un spoiler, perquè és un grup que segur que el Pau coneix i crec que la resta també, perquè aquí ha sonat prou vegades, és Propagandi. Oh, des de, yeah. És aquest grup de... M'encanta dir el seu poble, perquè mai he tingut idea de com es pronuncia, però és algo com Portage la Prairie. Això l'Isma sap molt com fer-ho. Sí, eh? Tu saps francès. Segurament ho sabria. Bueno, des de Manitoba al Canadà, són una banda que està tocant des del 1986 i segueixen fotent-li canya. Aquests són dels que no, diguéssim, que no decauen. I des del seu últim CD, que és del 2015, porten un temps sense tocar, però la veritat és que ho he mirat i segueixen rodant aquest CD. Estan fent, no paren de fer gira i encara estan tocant des d'aquest últim CD del 2015, el Victory Lab. Us porto el Failed Imagineer. Molt bé, doncs... Propagandi? Propagandi. És propaganda pacifista. Propagandi pel fet. No són molt pacifistes, crec. No? Crec que no acabem gaire pacifistes. Em sembla que és més aviat un joc de paraules. És més aviat Orsini, no? Sí. Ironia. Sí, vale. Estan més a prop d'Orsini, em sembla. Molt bé. Però bueno, valoreu-ho vosaltres mateixes. I tant. Doncs molt bé, amb aquesta acabarem, amb la que ha presentat l'Eric. No sense abans recordar-vos que el programa d'avui anava dedicat a les 8 joves del SASU, encausades per l'Audiència Nacional i que ara ja tindran la revisió de la sentència, i que a més també el volíem dedicar molt especialment aquí, al Pim Pam Pum, a la nostra casa, que fem 10 anys i que no es fa cada dia, i ho hem dedicat a totes les persones que ho han fet possible i també a les bandes que ens han acompanyat en aquesta etapa de 10 anys, que esperem que sigui ben llarga. I a mi m'agradaria afegir això que deies, una forta abraçada a la Noé, que I ens tant. Està escoltant des de casa, i a la per Noé, tu també a la Pili programa. I al Quique, que ens escolten, i a tota la gent que ens escolta, clar que sí. Ah, sí, a la Noé, evidentment, moltes abraçades, i també jo volia destacar a la Maria, que abans ens ha dit que ens estava escoltant des de Baix Montseny, així que gràcies i... Ué, Maria. I pues, sí. Gràcies per fer possible aquest programa a totes. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliç. Cumpleaños feliç. Em sembla que no cal afegir gaire cosa més. Ens ho hem passat d'allò més bé i esperem que vosaltres també. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Voy a acabar con esta puta justicia corrupta de mierda. Va a ser apocalíptico. Let's have a chance.